Vi får mest skydevejr med stedvis regn eller byer, men i dagens løbeopklaring fra sydvest med lidt sol eller nogen sol og kun enkelte byer. I de nordligste og østligste egne dog fortsat skyde med regn af og til. Temperatur mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat dels klart vejr og kun enkelte byer. Temperaturen kan komme helt ned på 2 grader, så der kan komme rimfrost i græsset. Nu tredje planet for solen. Det er 50 år siden, havbiologen Rachel Carson gav startskuddet til miljøbevægelsen, både i USA og i Danmark. Den 27. september for 50 år siden udkom Silent Spring, eller Det tavse forår, som bogen hedder på dansk, under stor bevågenhed. Den beskrev i et let forståeligt sprog følgerne af brugen af sprøjtemidlet DDT og fik usædvanlig stor gennemslagskraft. Offentligheden blev bevidst om ophobning af DDT i fødekæden og risikoen med pesticider, Carson skrev blandt andet. Vi står nu ved en skillevej. Den vej, vi så længe er kørt fremad, er vildledende lidt. En fin motorvej, hvor det går stærkt, men ender med en forskrækkelse. Den anden vej, den der ikke er så trafikeret, giver os vores sidste, vores eneste chance for at nå det mål, der sikrer bevarelsen af vores jord. Bogen lagde kimen til forbud mod DDT og var inspiration for miljøbevægelser verden over. Men ikke alle mener, Det tavse forår gjorde verden en tjeneste. I forbindelse med bogens jubilæum har 12 forskere skrevet et brev til det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature, hvor de kritiserer følgerne af bogen. Forfatterne bag brevet i tidsskriftet Nature mener udgivelsen af Det tavse forår har kostet 60-80 millioner mennesker livet. Det skal vi høre mere om senere i ugens program. Men vi begynder hos Finn Bro Rasmussen, der er pensioneret professor i miljøvidenskab ved Danmarks Tekniske Universitet, og som var i USA, da bogen Det tavse forår blev udgivet for 50 år siden. Velkommen til 3. planet for solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige program. Jeg hedder Maj Bak Madsen. Finn Bro Rasmussen, du har været involveret i dansk miljø i mange år, både gennem et professorat på Danmarks Tekniske Universitet og stillinger i de danske levnedsmidler og miljømyndigheder. Du er kendt som en af miljøets store forkæmpere og landmændenes største skræk. Du er i dag 84, men som du selv sagde i telefonen, så er der stadig en helt del spark i dig. Vi sidder her med bogen Det tavse forår. Hvorfor var den her bog så vigtig? Det var en bog, som pludselig kastede lys ind over en udvikling, der var ved at storme frem. En udvikling, som skulle hjælpe landbrugsproduktionen, fødevareproduktionen til at få nye højder og større udvikling. Men hvor det så pludselig bliver kastet ind nærmest som en steppebrand, som en bombe, at høre, det der ligger bagved en sådan udvikling, det er, at nu begynder man at kaste giftstoffer ind i landbrugsproduktionen, i fødevareproduktionen. Det kan ikke være rigtigt. Og når det kom frem, og kom frem på den måde, så var det for de biologer, og det var med Rachel Carson som talskvinde, begyndte at gøre opmærksom på, at der er altså ulykker, og vi kan i øjeblikket se dem i naturen. Vi kan se, hvordan de stoffer, man bruger, påvirker naturen. Det tavse forår er egentlig udtryk for, at Richard Carson fortalte om, hvordan fuglene har holdt op med at synge i hendes hjemby Madison. Om foråret, hvor de burde synge og lægge æg og udvikle deres unger, så var der pludselig ikke i Madison nogen fuglesang. De var døde. De var døde af de pesticider, som man havde brugt i sine haver og i sit landbrug omkring. Og hvad var det især for nogle pesticider, som hun fokuserede på? Ja, der var en hel række enkelt kemiske stoffer. Det, der blev kastet specielt ind, det var den gruppe stoffer, som vi i dag kalder de snavsede. Det var stoffer, som var stabile. De kunne ikke nedbrydes. Når de først var spredt ud, så var de i naturen, og når de var i naturen, så kunne de bevæge sig igennem det, vi kaldte fødekæderne, fra de afgrøder, der var sprøjtet op i de insekter, larver og lignende, som levede der og spiste af den, og som man så ville slå ihjel, fordi det var skadeligt, men som gik videre op i de fugle, der spiste den, og på den måde begyndte de at brede sig ud, og, ud i naturen og ud i det, der var fødekæderne, som vi kaldte det. De her stoffer, er det dem, vi kender som DDT? Ja, det, ja, hvis vi tager navnet, så er DDT det kendteste. Fordi det var, et af de stoffer, som ved krigens slutning havde et vidundermiddel, hvor man ved hjælp af netop det stof var i stand til at redde den italienske befolkning mod malariamyg og så videre i 1944-45. Man sprøjtede direkte den italienske befolkning, som boede i de sumpområder, med DDT-pulver. Det blev ligesom navnet på det, men der lå jo en lang række andre stoffer med samme egenskaber, samme stabilitet i naturen, mange gange med større giftvirkning. DDT var egentlig ikke voldsomt akut giftigt. Det har først og fremmest den egenskab, at det ophobes i organismen, og det der er dens nervegiftvirkning, først slår igennem ved højere koncentrationer. Og den er jo langt mere selektiv rettet imod nogle af insekterne, mens den i over for mennesket, der er man rimelig robust i forhold til så mange andre stoffer. Der er nogle, der er voldsomt giftige, hvor DDT ikke er det. Til gengæld har DDT den egenskab, eller den ubehagelige egenskab, at det kan ændre sin kemi, det kan omdannes til det, vi kalder nedbrydningsprodukter. Og der er nogle af de nedbrydningsprodukter, som senere har vist sig at høre med til med andre egenskaber, ubehagelige egenskaber, for eksempel den hormonforstyrrende virkning ved DDE. Hvordan var DDT egentlig udbredt her i Danmark, sådan i husholdningerne? Jamen, DDT var jo ude alle steder på den måde, at man kunne finde det i strips, som det hang ned fra køkkenbordet, og så fluerne kunne spise, og man kunne bruge det til at sprøjte i stalle, og min på det tidspunkt gamle mor, hun boede i nærheden af et vandhul her i Lyngby, og hun kunne også gøre det, hun kunne ringe ned til stadsarkitekten og stadsingeniøren og sige, hør, kan vi ikke se herinde Sankt Hans Aften få sprøjtet det her hul, sådan at der ikke er nogen insekter, når jeg får gæster til Sankt Hans Bål, ikke? Så det var. Så der er vi tilbage i, hvad har det været der? Der har det været midten af 50'erne, begyndelsen af 50'erne. Så det var situationen. Det var jo vidunderligt. Indtil der kommer nogen af os og siger, hør, jeg er begyndt at se konsekvenser. Og er det Rachel Carson, der sørger for, at det kommer bredt ud, om man så må sige? Det er Rachel Carson, som sørger for, at det kommer bredt ud, ja. Men det kommer ud. Det kommer ud i en situation, hvor man i 1962, hvor man faktisk var begyndt rundt omkring at komme med jagttagelserne. Man havde opdaget, at et stof som DDT i dansk stuefluebekæmpelse var begyndt at give resistens, så det virkede ikke, som det skulle. Så det var man opdaget. Man havde haft situationen, da bogen kom ud, at man i Danmark havde haft selvmordsbølgen med bladan. Og forgiftninger. Jeg tror, det var en 80-90 forgiftningstilfælde, vi havde med bladan i Danmark, netop i de år. Så opmærksomheden på den var skam til stede, så hun har talt ind i en situation og ind i et samfund, som, hvor man ikke var uforberedt, og man begyndte at kunne se, hør, der er noget af det budskab her, som vi egentlig godt kan fornemme er rigtigt. Du var i USA, da Silent Spring eller Det Tavse Forår udkom. Kan du huske, hvordan folk reagerede på bogen? Jamen, det var jo en fantastisk diskussion. Fjernsynet, det var fremme på det tidspunkt. Og det var en hyppig diskussion i almindelige aftenudsendelser, hvad konsekvenserne af det her var, at man nu havde pludselig havde fået at vide, at det her vidundermiddel, som hele tiden blev omtalt som DDT, men som jo altså var flere stoffer, at det nu begyndte at lave ulykker. Hvorfor var du selv i USA dengang Silent Spring eller Det Tavse Forår udkom? Jamen, det var meget enkelt. Det var, fordi jeg var kommet i gang med fra 1959 for Sundhedsstyrelsen, som havde bedt mig om at skifte over i den branche. Der var jeg kommet i gang med at lave analyser af danske levnedsmidler. Og vi blev klar over, at de analysemetoder, vi startede med, var primitive. Så jeg havde en studierejse på et lille halvt års tid til USA for at lære om den mest moderne, dengang mest moderne teknik i at lave analyserne. Så jeg var rundt i USA, jeg var rundt på flere laboratorier, både i industrien, men først og fremmest i det, der var de offentlige kontrollaboratorier, enten i Californien, hvor de havde det store frugtavl og dyrkning af grøntsager, så forsynt de store markeder, eller i Washington og New York-områderne, hvor den større koncentration af administrative og kontrollerende myndigheder var. Hvordan var de danske myndigheders reaktioner på de ting, du oplevede i USA? Ja, jeg havde jo en enkelt oplevelse, som kom til at gøre indtryk, fordi da jeg kom til et af laboratorierne i Californien for at skulle undersøge, for at lære noget af teknikken, så kom der med et smil en amerikansk kemisk kollega hen til mig og sagde, hør, ved du hvad, du kan få en prøve dansk smør og undersøge. Det har vi faktisk lige her om kødt om hjørnet. Og så kan du se, hvad du finder. Så jeg kunne jo så meddele, at jeg i USA skrev hjem til Danske Landbrugsministeriet. Jeg er blevet sat til at undersøge dansk smør, og ved de teknikker, vi har her, kan jeg konstatere, at det er godt med DDT i, og der er sådan også et par andre stoffer. Så det kan jeg så meddele for de amerikanske myndigheder. Og så fik de jo travlt ind i Landbrugsministeriets skiftnævn med at begynde at beskæftige sig med. Og vi måtte, da jeg kom hjem, til at øge koncentrationen eller antallet af undersøgelser for at blive bredere og få en større bevisførelse frem for at høre, forureningen var der på det tidspunkt, og den var voksende. Det kunne vi meget hurtigt se. Og i 1965-66, der fik jeg så mulighed for overfor den danske embedslæge og den danske lægeverden at gøre opmærksom på, at nu er der nogle af de her stoffer, blandt andet DDT, som nu er ved at brede sig i alle danske mejeriprodukter, båret igennem som forurening af det, der er fedtfasen i mælk, og det vil sige mest opkoncentreret i smøret. Og det har været nogenlunde 66. Og samtidig havde vi så fra Sverige og fra også vores egne undersøgelser på fisk, efterhånden stigende grad af beviser på, at et stof som DDT, men også flere af de andre fra det snavsede dusin, at de var ved at brede sig ud i naturen, og det var i fisk, og det var i fugle, og det var i levnedsmidlerne. Og resultatet blev så, at man i 1969 greb ind og inddrog de tilladelser til anvendelser af en serie af de her stoffer. Og hvad vil du sige, din rolle var i forhold til det her med forbuddet af indførelsen af forbuddet mod DDT i Danmark? Min rolle var egentlig, at jeg som tekniker leverede resultaterne. Enten hvis det var konkrete enkelttilfælde, eller løbende halvårlige rapporter ind til Landbrugsministeriets skiftnævn, eller til Sundhedsstyrelsen, og rapportere om, hvad vi finder, så vi kunne følge udviklingen. Hvor man så i de kurver, jeg lagde frem, kunne se, hvor den forurening var til stede, og hvor forureningerne var voksne. Og ikke bare for DDT, men for en lang række andre stoffer. Men er det farligt, når der er sådan nogle små mængder af DDT i smør, for eksempel? Nej, det er ikke umiddelbart farligt. Det er under det, der er den påviselige giftgrænse. Vi har jo ikke de konkrete beviser på, hvor er grænsen for, hvornår det er giftigt eller ikke giftigt. Man prøver på at sætte nogle sikkerhedsfaktorer på, men det er jo sikkerhedsfaktorer, som jo i lidt højere grad er sådan afrundet tal og et slag på tasken, hvor vi må hellere tage en koncentration, der er 10 gange lavere, for at være på den sikre side, ikke? Du arbejdede jo oprindeligt som civilingeniør på Cheminova. Ja, jeg var der kun i 2-3 måneder. Okay. Ja. Men det er jo nogle af dem, der stod bag en af de få miljøskandaler, vi har haft i Danmark. Hvordan påvirkede det dit syn på miljø og arbejde på Cheminova? Det blev en kort proces for mit vedkommende. Jeg var der kun nogle ganske få måneder, og jeg synes, det var en forfærdelig griseri. Og det var en ret usædvanlig oplevelse, som jeg helst havde været foruden. Når man oplevede, hvordan eksplosionerne kom i laboratoriet, og affaldet, som man kom i laboratoriet, det gik bare i vasken og med spildevandet gik det ud i åen, og vi kom til at undersøge, hvad syrevirkning der var i åen, og det var der. Det var næsten ren saltsyre, der flød ud i åen. Vi kunne simpelthen stå og se på, at fiskene vendte bunden i vejret, når de ramte saltsyren. Det var noget griseri. Så I det, at fiskene vendte bunden i vejret? Vi så fiskene flyde, ja. Vi så fiskene flyde. Og vi lavede pH-undersøgelser, sundhedsgradsundersøgelser for sådan en saltsyre. Ja, ja, det gjorde vi rigtig nok. Og jeg gik i et laboratorium, hvor det kunne eksplodere, og så pludselig stod der en grøn gas, klorgas ud i hele rummet, og vi skulle bare lukke vente døren, åbne vinduerne, og så vente på, at græsset var forsvundet. Altså, og det var forholdene. Som, og det er blevet helt anderledes i dag. Men det var situationen. Som var, altså, det var ikke nogen oplevelse, som var ved at gentage. Men påvirkede det dig? Nej, det er slet ikke på den måde andet, end at det var noget græsseri, som jeg vendte ryggen til. Det, der kom til at betyde noget, det var, at jeg skiftede stilling simpelthen. Og jeg havde så 6-7 år, hvor jeg arbejdede under Sundhedsstyrelsen, men med ernæringsundersøgelser, vitaminundersøgelser. Og jeg var som videre begyndt at kvalificere mig i vitaminundersøgelser og ernæringslæger osv. Da jeg fra Sundhedsstyrelsen så blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lige skifte retning og gå i gang med nogle undersøgelser af det, der så blev plantebeskyttelsen og pesticidlaboratoriet. Og derved skiftede jeg altså retning, så fra 1960, og der blev det så mit fag at beskæftige mig med pesticider og få mulighed for at starte opbygningen af danske pesticidundersøgelser. Hvordan reagerede landbruget på de her nye krav om reduktioner og kontrol med DDT? Ja, de var betænkelige. De var ikke glade for det. De kunne jo ikke lide at få at vide, at de giftstoffer, de har. Men de vidste godt, at det var giftstoffer. Men at man kunne finde dem i levnedsmidler. Og hvis det begyndte at blive omtalt som værende giftstoffer i vores levnedsmidler, så var det jo noget, vi var bange for afsætningen. Og de blev også bange for, om de nu gjorde det rigtigt osv. Og de var meget interesserede i at kunne lære at gøre det rigtigt. Der var en utrolig aktivitet fra det, der var plantepatologernes side, og rådgiverne, landbrugsrådgivningens side, til at oplære og belære landbrugerne om, hvordan skulle de gøre det rigtigt, så de undgik at få enten rester eller undgik at overskride det, der var grænserne for, hvad der måtte være. Og de var bange for rygtet. Det var flere gange, når jeg kom med resultater, som var betænkelige, at så bad man om, at dørene blev lukket. Så var der ikke nogen journalister, der fik lov til at deltage i mødet. Eller hvis der var journalister til stede, nu må jeg lægge blyanterne, for nu kommer der foredrag, I ikke skal begynde at referere. For hvis det bliver refereret, så bliver det forbindet adgang. Så på den måde, da det gik, det var stemningen op igennem 60'erne. Og de markede retsjournalisterne dengang? Undskyld. Og de markede retsjournalisterne dengang? Jamen det blev de nødt til, og de blev gjort klar over, at det her, det er fortrolige oplysninger på den måde. Og det var lidt ejendommeligt, fordi det var altså, jeg kom fra et statsligt laboratorium og kunne egentlig godt gøre det. Og det var så diskussionen hver gang, jeg var ude, at det her data, jeg kommer med, som er så solide, at man kan begynde at tage konsekvenser af den, fordi så skal den kunne gøres offentligt. Eller er det foreløbige resultater, som vi skal bruge til at enten advare eller advisere, at der er noget på vej? Men når I holdt de her, når du holdt de her oplæg for landbruget, hvad var så formålet med dem? Formålet var at belære landbrug og gartnere. Og det var jo sådan, at de foredrag, der blev holdt rundt omkring i landet, jeg blev meget imponeret af det, der var oplæringen og belæringen, udviklingen af det, der var den danske landbrug og også ekspertise. Jeg var ude for flere gange, når jeg kom og holdt foredrag, og så vidste de på forhånd, at her var der noget særligt, så kunne man simpelthen fra organisationernes side bede landbrugsskoleeleverne om at komme til stede, fordi det her var altså noget, de skulle have med i deres undervisning, at stoffer som dem her, det var stoffer, som vi kan bruge i landbruget, men vi kan kun bruge dem, hvis vi bruger dem rigtigt. Der er regler for, hvordan vi skal gøre det, og reglerne skal overholdes. På den måde var det jo en utrolig i udvikling efter krigen, var det jo en utrolig væsentlig ting, at man var i stand til at trække midlerne ind og få øget produktionen. Men gør det på en sådan måde, at det ikke fik konsekvenser. Har udgivelsen af Det tavse forår og det følgende forbud mod DDT kostet 60-80 millioner mennesker livet? Det mener underskriverne af et brev, som det anerkendte tidsskrift Nature modtog i anledningen af debatten omkring Det tavse forårs 50-årsdag. Det kontroversielle brev er skrevet af professor i molekylær biologi ved University of Edinburgh i Skotland, Anthony Trevorvis. Desuden er der 11 medunderskrivere fra en række universiteter og institutioner, blandt andet i USA og i Indien. I brevet anfægtes forskningen, der ligger til grund for forbud mod DDT, og som ifølge brevskriverne har kostet mellem 60 og 80 millioner mennesker i den tredje verden livet. De var ofre for malaria og andre insektbårne sygdomme, som kunne have været bragt under kontrol med DDT, anfører brevskriverne. Jeg har talt med professor Trevorvis fra University of Edinburgh om de kontroversielle udtalelser over en telefon. Og i går tog jeg det interview med til professor Flemming Conradsen, der arbejder inden for malariabekæmpelse, der i fagsprog også kaldes for malariakontrol, og jeg bad ham om at kommentere på synspunkterne. Flemming Conradsen, du har arbejdet med malariakontrol og er rådgiver for det FN-panel, som har at gøre med afrapportering af DDT internationalt. Først skal vi lige have på plads, hvordan DDT bliver anvendt til at kontrollere malaria med. Ja, DDT har man brugt og har været meget virksomt i forbindelse med malariakontrol, også kontrol af andre insektbårne sygdomme, men meget i forbindelse med malaria. Så det man gør, det er, at man har insekticid, og man putter det i en sprøjtekande, og så går man simpelthen ind i folks huse, tømmer dem for møbler og hvad der måtte stå op ad væggen, og så sprøjter man det her vandige opløsning af DDT. Og effekten af det er, at når en malariamyg har bidt en person, så er den helt tung og flyver på den nærmeste overflade. Så sådan, den bider kun om sent om eftermiddagen eller aften, om natten, tidlige morgentimer, og der er folk jo mest inde i deres huse. Og så bliver de bidt, og så forsøger den at flyve så langt den kan, men ofte kommer den ikke så langt og sætter sig simpelthen på den nærmeste overflade væg. Og der er det så, at den bliver udsat for DDT'en. Så det bliver optaget i myggen, og det reducerer dens levetid. Og hvor effektivt? Nej, og hvor effektivt var DDT? DDT viste sig, da det først begyndte at blive meget udbredt efter 2. verdenskrig, meget effektivt i at reducere antallet af myg. Og det er et godt produkt på mange måder i den forstand, at det er meget lidt akut toksisk, så arbejderen, der bruger det, eller folk i hjemmet, har ikke akut toksiske effekter ved at blive udsat for det. Det er meget billigt, det er langtidsvirkende, effektivt, relativt nemt at opbevare, transportere osv. Så i forhold til de lande, hvor malaria er udbredt i lavindkomstlande, der er det selvfølgelig alle sammen ting, som er værdifulde som en del af et kontrolprogram. Og hvordan bruger man det så i dag? Ja, altså i rigtig mange år har man selvfølgelig ikke brugt det, eller stoppet man med at bruge det, fordi at der ikke længere var støtte fra de internationale donorer. Så mange lande var så det var upopulært politisk, og det var ja, der var ikke opbakning i organisationerne til at blive ved med at støtte indkøb af DDT. Og var det en følge af det her forbud, som fulgte efter det tavse forbud? Ja, altså DDT har jo helt klart fået et navn i den brede offentlighed i USA, Europa og steder i Asien, som det i hvert fald ikke var det, som en som bistandsorganisation ville have lyst til at give penge til. Man kunne også se, at de frivillige organisationer, hvis de samlede midler ind og bankede på folks dør og sagde, at for øvrigt, så vil jeg gerne have 10 kroner til indkøb af DDT til kontrol af malaria i Afrika, så var det ikke der, hvor pengene faldt. Professor Trevorvis, som har forfattet det her brev til tidsskriftet Nature, ham har jeg talt med over telefonen, og vi skal lige prøve at lytte lidt til ham her. The consequence of banning DDT was almost a predictable increase in deaths from malaria in other countries. And that, I think, was the crucial thing. From my point of view, I mean, the fact is the countries that had used it to control malaria suddenly found they had no way of controlling the mosquito anymore. I mean, the mosquito is the one that carries malaria around. And in the case of India, they got malaria cases down to about 100,000. Within 2 or 3 years, it was back up to 20 million. In Ceylon, they'd virtually eradicated malaria altogether because they eliminated a mosquito. As soon as the ban came in, malaria cases rose about 1,000-fold in a few years. Now, the consequence of malaria, because we don't experience it in Europe, and we don't experience it anymore anyway. We used to in Italy, but not anymore. And in the US of A, all this is happening in countries far away from. Malaria kills. It kills mainly young children who are unable to resist what the parasite is actually doing to them. And it was very Is it in fact your point of view that the increased attention on DDT created by Silent Spring has unintentionally resulted in the loss of life? Yes. I mean, obviously, Rachel Carson did not intend that that should go through, but she died before the ban was actually instituted. So she was not in a position to talk about it, but or to actually say, you know, you shouldn't do this, you should be more careful in its use, which is what she recommended. Først opsummerer jeg lige, fordi det her var på engelsk, og så vil jeg meget gerne høre din vurdering, Flemming Conradsen. Professor Trevorus, han fremfører her, at de lande, hvor man havde store problemer med malaria i slut 60'erne og 70'erne, var langt fra Europa og USA, og det betød, at vi havde ikke problemet inde på livet. Han nævner Indien som et eksempel på et sted, hvor forbuddet førte til tab af menneskeliv. Der blev malaria-problemet reduceret til 100.000 mennesker med brugen af DDT, men efter 2-3 år var det tilbage til 20 millioner tilfælde, siger han. Flemming Conradsen, er det også din vurdering, at forbuddet af DDT medførte et forudsigeligt tab af liv på mange millioner i malaria-plagede lande? Det er selvfølgelig vigtigt at gøre det klart, at han beskriver en historisk situation. Så det var den situation, som han spekulerer omkring, som ligger tilbage i forbindelse med, at man globalt indførte et ban, som ikke nødvendigvis var 100% effektivt og var en blanding af, at man ikke ville yde støtte til brugen af DDT, eller man ikke længere producerede så meget osv. Så hvor meget der var et politisk styret, restriktiv gennemførsel af en begrænset brug af DDT, er en længere diskussion. Men effekten er rigtigt nok, at man kraftigt reducerede brugen af DDT. Og som jeg også lidt var inde på før, så er det en blanding af mange forskellige ting. For eksempel på Sri Lanka, som han nævner som eksempel, der var det enormt effektivt. Men gennemførte et sprøjtningsprogram, hvor man sprøjtede næsten alle boliger 1-2 gange om året. Og det havde en enorm effekt på at reducere antallet af myg og antallet af malaria-tilfælde. Man begyndte faktisk lidt at udfase brugen af DDT, før at det internationalt kom restriktioner på det, faktisk et stykke tid før. Og det var fordi, at man havde jo set den her kæmpe effekt i reduktion af malaria, så man begyndte at tænke politisk, skal vi blive ved med at investere så mange penge i malaria-kontrol? Og der var også begyndt at udvikles resistens, så myggene havde begyndt at have en modstandskraft imod DDT, og så det var mindre virksomt. Så der var en del andre grunde til, man reducerede brugen af DDT, der ligger ud over det, at der politisk var et forbud mod brugen af DDT. Så det er sådan lidt forsimplet måske at sige, at der kommer et forbud, og derfor bruger man det ikke, og derfor kom der en kæmpe genopblusen af malaria. Det er for forsimplet. Men kernen i, at man restriktionerne omkring brugen af malaria og det manglende international interesse i at støtte indkøb og fordeling og brug af DDT-baserede insektkontrolmidler. Det er rigtigt, at det gjorde, at de nationale regeringer i Afrika og Asien og vis udstrækning Latinamerika og malaria var et kæmpe problem. De havde et middel mindre at bruge til kontrol af malaria. Og det er helt sikkert, at nogle steder, der har det også resulteret i, at der kom flere malaria-tilfælde. Men det er ikke helt rigtigt, at man fratog lande og folk i malaria-ramte områder det eneste mulighed, de havde for kontrol af malaria-myg. Der var også andre, og er selvfølgelig stadigvæk andre. I det her brev, der blev bragt i Nature, der var der også en række andre argumenter, blandt andet nogle argumenter, som handler om den forskning, som er blevet foretaget, både op til forbud med DDT, men også efter, hvor man har påvist en række effekter af stoffet. Og det har jeg også lige spurgt lidt ind til hos professor Trevorus. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om det. You question the fact that species of birds became rare as a result of the use of DDT in the United States. Do you disagree that DDT bioaccumulates? Yeah, it does bioaccumulate because it's an organohalogen, but there are several thousand, there's 4,000 at least currently known naturally produced organohalogens, and they bioaccumulate too. And that has never worried us. They're made by various marine organisms. They're found in fish, and you eat them. You will find them in your lipid bodies and in your fat and things like that. And they've even turned up in breast milk. They have been detected there. And yet no one is concerned about them because they're called natural. And the difference here is between what people regard as natural and synthetic. And there's an attitude among certain groups of people that anything mankind does is wrong and everything nature does is right. And that does not fit with the science as we understand it. So these things are around it. They always have been. We've always, if we've been eating fish or anything from the marine organism, been consuming some of these, and they will have bioaccumulated within us. There was a quite nice paper in Science about 4 or 5 years ago that took whale blubber and shown that they could pick up one of these organohalogens from that. It was brominated in this case in quite substantial amounts. It didn't hurt the whale. The whale is not damaged by it. And yet, when it's DDT and it bioaccumulates, everyone thinks it's dangerous. Trevorvis, han er med på, at DDT opkoncentrerer sig i fødekæden, men siger han, det gør en masse naturlige pesticider også. Kan du kort forklare, hvad det går ud på? Ja, det er jo rigtigt. Der er en lang række plantebaserede toksiner og en masse naturligt producerede insekticider, som findes i miljøet og produceres i miljøet. Det kan simpelthen være nikotin i tobaksplanten. Ja, der er alle mulige måder, hvor planter forsøger at beskytte sig selv mod insektangreb og af anden grund producerer toksiner. Men jeg vil sige, det er, at han kommer ind på to forskellige ting. Det ene er, at er det nu så galt med et syntetisk produkt? Det andet er, om det er nogle sundhedsskadelige effekter. Den med det syntetiske fremfor, det er jo alligevel et eller andet sted i miljøet. Det begynder at blive sådan en lille smule søgt, fordi at når vi ser på de produktionsanlæg, der producerede og i en vis udstrækning stadigvæk producerer forskellige aktive stoffer inden for gruppen af DDT-produkter, der snakker vi jo om så store mængder i så raffinerede produkter, at det er uden sammenligning med, hvad der almindeligvis vil blive produceret i et lokalt miljø. Så det er måske nok en lille smule at strække det for at, hvad kan man sige, på godt engelsk at make a point. Og det er noget helt andet at snakke om at producere så mange tons, som man gjorde, da DDT var på sit højeste, i forhold til, hvad der sammenligneligt produceres naturligt. Så det er nok, vil jeg også tro, at han udenfor radio vil vedkende sig, at der selvfølgelig proportionsmæssigt er en forskel. Opfatter du det sådan, at de her underskriver og det her brev bevidst negligerer noget forskning, som der faktisk er konsensus omkring? Nej, jeg vil sige, på den del af det, som der er nogle tekniske ting i det brev, de har fået accepteret i Nature, som går på malariakontrol, som enten redaktionelt eller af anden grund forekommer som om, at de har misforstået nogle ting omkring, hvordan DDT har været anvendt til malariakontrol, hvordan det fortsat anvendes, nogle ting omkring modstandsdygtighed, myggens modstandskraft i forhold til brug af DDT, som ikke virker som om, at de er så meget inde i det specifikke omkring DDT's brug ved malariakontrol. Så er der nogle andre ting, hvor de har en pointe, som er valid. Det er, at forskning kan bruges og kan misbruges til at sætte en national og international politisk agenda, og vi skal være varsomme med, hvordan vi gør det, fordi at noget, vi gennemfører politisk i et land, kan have påvirkninger og implikationer for sundhed og sygdom et andet sted i verden, og det har de selvfølgelig ret i. Men omkring diskussionen om DDT, som de skriver, ingen ill health skaber, ingen sygdom og ingen sundhedskomplikationer har, det tror jeg, at man kun må sige, at de afspejler en del af den diskussion, der er forskningsmæssigt, og på ingen måde afspejler hele feltet. Og så er der så den her diskussion om, eller deres pointe omkring, at der er saftsusmer alligevel så meget kemi, der bliver produceret ude omkring af planterne, at hvad søren, hvis vi hælder lidt ekstra ud i miljøet, så gør det nok ikke den store forskel. den er galt afmarcheret. Altså, den er ude af proportion. Og det tror jeg godt, de ved. Det er bare fordi, at den del af Nature tidsskrift accepterer også politiske standpunkter, som helst skal være sat meget skarpt op for at generere en diskussion, som det også gør. Men altså, det er selvfølgelig objektivt set helt ude af proportion. Det her, du snakker om omkring det politiske, det leder meget godt op til det sidste klip, som jeg lige vil spille for dig her, som er professor Terravis. DDT, well, it's almost past history, isn't it? Because we don't use it anymore. But I think history is valuable for trying to teach us what we shouldn't easily do. What I would hope is the discussion on DDT will, in fact, work its way into the political program so that politicians are more aware of when they take decisions what actually happens. Terravis, han siger, at det her brev er en kommentar til historien, men at han gerne vil påvirke politikere i dag. Hvilke politiske og økonomiske interesser oplever du især der inden for området omkring DDT og andre klorholdige pesticider? Det er nok svært at skille den sådan politiske diskussion fra det brede område, som er pesticider, som er en meget stor kommerciel, har meget stor kommerciel interesse, som har meget stor politisk bevågenhed i forbindelse med sikring af fødevareproduktion, meget stort område inden for offentlig sundhed, så kontrol af insektbårne sygdomme. Så det er et meget stort felt, og selvfølgelig vil de industrier, der producerer det og lever af at sælge og distribuere det, de vil være meget aktive lobbyister. Og lige siden bogen kom, så har det også givet grobund for en meget stærk og vital NGO-sektor, altså civilsamfund, som argumenterer mod brugen af pesticider. Så det er et område inden for hele miljø, også inden for hele udviklingsområdet, hvor fronterne er trukket meget skarpt op. Og det præger selvfølgelig den politiske debat. Du lytter til Tredje Planet for Solen, som er taget ud at besøge en af Danmarks miljøforkæmpere for at tale om Det tavse forår af Rachel Carson, der udkom for 50 år siden. Bogen er jo fra nogle fronter blevet kritiseret for at overdrive de negative effekter af DDT. Gjorde den det, efter din mening? Nej, den overdrev ikke. Den beskrev situationen, og så var den fra forfatternes side i sin tid med Rachel Carson i spidsen, så var den i stand til rent faktisk at prøve på at drage nogle konklusioner om, hvad situationen kunne udvikle sig til, og hvad man var begyndt at se. Og det var egentlig det, der var det afgørende. Og var det så nogle forhastede konklusioner? Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Hele den udvikling, som vi der, efter at have fået budskabet direkte ind, kunne rejse hjem til Danmark og undersøge og se for danske levnedsmidler, for Østersøens fisk og for fuglene op i den Botniske Bugt og så videre i 60'erne i tiden fra nogenlunde fra 62 til 70. Den kunne vi jo senere se, at den udviklede sig over hele verden. Jeg havde lejlighed til i slutningen af 80'erne og i begyndelsen af 90'erne at som konsulent for FAO, FAO-organisationen, at samle resultater ind fra Indien for eksempel. Hele det billede, vi havde fået fra USA med Rachel Carsons forureninger eller forureningsbeskrivelse fra New Jersey og fra Madison, og som vi så i 60'erne kunne se fra Østersøen, den kunne vi sidde og beskrive fuldstændig parallelt fra Indien i 1980 og 1990. Så var den kommet dertil. Men det er jo ikke kun i landbruget, man bruger DDT. Det er jo også som malariabekæmpelse. Og der bruges det også stadig i Indien og Sydafrika. Ja. Selvom brugen muligvis er reduceret, blandt andet som følge af det tavse forår. Der er ryster i debatten i dag, der kritiserer, at man har varet rovfuglenes liv over menneskeliv i den tredje verden. Hvad er dit syn på det? Jeg synes, det er noget røvl. Simpelthen. Hvis det er et problem, og det er det der nogle steder med lejren, så har man jo i dag masser af andre midler. Jeg har bøg og tykke med 1500 forskellige kemiske stoffer, som kan anvendes i forbindelse med insektbekæmpelse, svampbekæmpelse osv. Jeg ser overhovedet ikke nogen grund til at bruge de her specielle, meget stabile stoffer, som er svære at komme af med. I forhold til DDT og brugen af DDT i malariabekæmpelse, er det så korrekt, at man i fortiden ville have haft gavn af at kunne have reddet liv ved at kunne anvende DDT i større grad, end man kunne? Ja, det er et teoretisk spørgsmål. Hvis man ikke har haft adgang til DDT, så kan man lege og have slået igennem. Men det er jo en urimelighed, fordi der er masser af andre stoffer, man kan bruge. Det kan være, at de er en lille smule dyrere. Hele udviklingen er blevet dyrere. Da jeg arbejdede, det gjorde jeg faktisk i en periode med ernæring i Afrika, der var det ikke DDT, man brugte. Man havde en række andre stoffer. Og det var også malariabekæmpelse. Og det havde man da gode muligheder for. Jeg så ikke nogen økonomiske problemer med at bruge disse andre stoffer. De har alle sammen været relativt billige i forhold til det, der har været levestandard og krav. Så for mig er det et urimeligt spørgsmål. Har vi stoffer, der minder om DDT i dag? Ja, der skal mange. Det er helt de aktuelle sager, jeg har for de sidste par år specielt været opmærksom på, at man fra Australien havde liggende nogle affaldslager af stoffer, stof som hedder HCB, som er meget nært beslægtet med DDT, og som har en række af de her dårlige egenskaber. Og det her HCB er et meget problematisk stof stadigvæk. Det har været forbudt. Det har aldrig været inde i Danmark og været tilladt. Det lavede nogle frygtelige ulykker med forgiftninger i den tyrkiske befolkning tilbage i 50'erne, som betød, at det kom aldrig ind på det danske pesticidmarked, bekæmpelsesmiddelmarked. Hvordan var det, hvis du lige vil fortælle den historie? Ja, det var som svampemiddel. Man prøvede på at bruge det, og den amerikanske nødhjælp til den sultne tyrkiske befolkning, der skete der det, at man sendte en skibsladning med korn, og det viste sig, at man ved en fejltagelse havde sendt såsæd, som var blevet bejset, behandlet med HCB-stoffet. Og det gik så ud som værende brødkorn til den tyrkiske befolkning i Anatolien. Og det gav anledning til massedødsfald. 4.000 mennesker blev enten døde relativt hurtigt, eller fik kroniske forgiftninger. Kroniske forgiftninger, som i nogle tilfælde kunne konstateres. Jeg havde lejlighed til 1984 ved et møde i WHO, og simpelthen er blevet præsenteret for ofre fra 1950-ulykken. Så stoffet kom ikke, det kom slet ikke ind på markederne. Men man bliver ved med at blive konfronteret med stoffet. Fordi det er et relativt simpelt kemisk stof, som ved en masse af de kemiske produktioner, man har, hvor man bruger klor i forbindelse med organiske stoffer, får det ud som affaldsprodukt. Og som affaldsprodukt, som ikke har nogen praktisk anvendelse, hvad skal man så gøre ved det? Så må man skaffe sig af med det ved at gemme det væk. I Tyskland tror jeg ikke, man gjorde det en lang periode, at man satte det ned ved siden af det radioaktive affald i Kaliminerne, 4 kilometer under overfladen i Tyskland. Og andre lande udviklede man teknikker til at kunne forbrænde det. Den sidste eksempel, vi har på det, det er et lager på 20.000 tons i Ukraine, som man dels har fået sendt til England til en forbrænding, og dels nu for nylig har fået oversendt til Polen, som hvor det giver meget store problemer og risiko for forurening i Østersøen. En diskussion, som er meget aktuel netop i de her dage her. Men det er jo helt nede i Polen. Hvorfor er det ikke et internt anliggende? Fordi det bliver til et Østersø-forureningsspørgsmål. Vi var i situationen her for 2-3 år siden. 2009 tror jeg, det var, at svenskerne var i stand til at rapportere netop om det her stof, som har været et af de stoffer, som igennem perioden har forurenet Østersøen, både luft, men først og fremmest i vand og ind i fisk og sælproduktionen osv. Der kunne man netop i 2009 rapportere, den er vist nok ved at stabilisere sig, den situation. Vi er måske og forhåbentlig ved at have kontrol over det. Og når jeg har kontrol over det, så hører det dermed ikke bare, at man skal have kontrol over det, der kommer ud som affald og forurening, men også, at HCB er jo et af de ulykkelige stoffer, som har den yderligere egenskab, at det kan faktisk dannes ved forbrændingen i skorstenen, på samme måde som man hører om med dioxin. Så hvis man ikke har kontrol over sin forbrænding, og ikke kan dokumentere, at forbrændingen er gennemført korrekt, så kan vi risikere, at vi kan fortsætte og fastholde en forureningsniveau, Og det var der ved at komme en lille smule styr på. Og nu med sådan en situation, som jeg tør, at vi er så nødt til fra eksperts side at sige, at løfte pegefingeren og sige, at hør, det kan man ikke have liggende der, fordi vi slår udviklingen tilbage. Og nu her, selvom du så er pensioneret og 84, så er så sådan en sag her, er det så et projekt for dig? Det er ikke noget projekt for mig, men det er i den udstrækning, jeg bliver spurgt, og jeg har da ikke noget med at svare, så går jeg ind i sagen, fordi jeg står helt uforstående overfor, at man 50 år efter den her udvikling begyndte, og vi blev klar over, at hele den industrielle udvikling, som nu altså har præget efter krigstiden, som har været så vigtig for vores levestandard, altså, at den har altså nogle bagsider, og den har nogle konsekvenser, som, hvis vi ikke holder styr på den, faktisk kan blive truende, nogle tilfælde livstruende, andre tilfælde truende over for vores natur og vores omgivelser. Det må nødvendigvis optage mig, også i den alder. Finn Bo Rasmussen, tak fordi du ville fortælle os om dit livsprojekt, miljøet, og gøre os klogere på debatten her omkring det tavse forår. Tak. Her til sidst i ugens program skal vi til noget ganske andet. Vi skal i Zoologisk Have i København og høre, hvad man kan bruge forskning i slanger til. Her arbejder Ph.D. Marianne da Silva med den hinde, som beskytter slangens øje. Hun vil finde ud af, om man kan forbedre behandlingen af slangers øjne, men også om man kan overføre noget af slangens øjenanatomi til vores kontaktlinser. Vores reporter, Mine Surballe, starter ved pingvinburet, hvor hun sidder og samler mod til at møde en slange. Da jeg sidste uge fik at vide, at jeg skulle ud i Zoologisk Have og lave reportage om slanger, så tænkte jeg egentlig ikke videre over det. Men nu da jeg er kommet herud og har sat mig ned, så er det jo gået op for mig, at jeg faktisk aldrig har rørt ved en slange før. Jeg havde engang en ven, som havde en slange, men af en eller anden grund, så fandt jeg altid på undskyldninger for ikke at røre ved den. Lige om lidt, der skal jeg mødes med Marianne da Silva. Hun studerer slangernes øjne til dagligt. Jeg er ret sikker på, at hun faktisk har taget en slange med, som vi skal kigge på. Jeg håber godt nok, det er bare en lille sød en af slagsen, for jeg skal jo røre ved den. Jeg er også sådan ikke bange for slanger, men jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal forvente mig af sådan en. Men for at dulle nerverne inden mit første møde med en slange, så har jeg sat mig hen til pingvinindhegningen. Pingviner, det er min yndlingsdyr, og de plejer altid at kunne få mig i godt humør. Men jeg kan jo ikke blive siddende her, jo. Så nu vil jeg gå over til undervisningsområdet, hvor Marianne skal mødes med mig. Hvor jeg tror, hun vil stå og vente på mig med en slange. Så nu vil jeg pakke mig sammen, og så vil jeg gå derover. Nu tror jeg, jeg er her. Der står Marianne og venter på mig. Hej Marianne. Hej. Hvad har du taget med? Jeg har taget med en kongepyton, som vi skal kigge lidt på. Ja, den ligger i en gennemsigtig kasse her og kigger på mig. Ja, men lad os bare gå indenfor. Hvad er det for en slange, du har taget med? Den slange, vi har her foran os, det er en kongepyton. Det er en hundslange, og den er cirka 8 år gammel. Og den er cirka lidt over en meter lang. Og hvad er det, du er i gang med? Hvad er det for et projekt, du er i gang med lige for tiden? Jamen, mit projekt, det omhandler slanger, briller og kontaktlinser. Og det er jo et langt navn for et fint projekt, men det er sådan, at jeg skal studere slangens brille. Og som du måske ved, så har slangen ingen øjenlåg. Hvis man kigger på slangens øje, kan man se, at den har ingen øjenlåg. I stedet for, så har udviklingen gjort, at de her øjenlåg, de simpelthen voksede sammen og blev gennemsigtige, så de ligger hen over øjet, lidt ligesom menneskets kontaktlinse. Og det er simpelthen den struktur, der hedder en brille, og det er den, jeg undersøger. Hvorfor er det, man skal undersøge det? Jamen, det er en struktur, som har fundes lang tid igennem hele udviklingen og i mange millioner af år, men der er ingen, der rigtig har beskrevet, hvad er det for nogle celler, den her består af? Hvad er anatomien på den? Og når vi prøver nu på at undersøge på at kortlægge det, så er det faktisk med to formål. Det første, det er simpelthen for at finde ud af, hvordan den her struktur den ser ud. For at vi så kan se også, hvordan bliver den påvirket, når slangen den får problemer med øjnene, får øjensygdomme. Sådan så vi kan finde ud af, hvordan kan vi bedst hjælpe slanger, der har øjenproblemer. Og det er jo sådan, så flere og flere mennesker, de holder slanger som kæledyr derhjemme. Og så alt andet lige, så vil der komme flere og flere slanger til dyrlægen, som har øjenproblemer. Og så er det jo meget rart, at vi ved, hvordan det er, vi skal behandle dem. Nummer to årsag, det er sådan lidt overførsel til mennesket, fordi vi skal prøve at se, hvad er det geniale? Hvorfor har slangen udviklet den her kontaktlinse? Hvad er det geniale ved det? Og er der noget herfra, det her design, som vi kan overføre til designet af menneskets kontaktlinser? Så det er noget, der stadigvæk er pågående, så vi kan ikke give nogle resultater i dag, men forhåbentlig lidt ud i fremtiden. Og hvad er det, man vil kunne overføre til menneskets kontaktlinse fra en slange? Det er lidt svært at forestille mig. Jamen, vi ved, at brillen, en del af brillen, den er involveret i hamskifte, så det vil sige, at den yderste del af brillen, den ryger af, når slangen den skifter ham, altså kravler ligesom ud af den yderste del af sin skind. Og når man så får ny overflade, så er den jo helt ren og blank og fri for ridser. Og måske kunne man overføre det til kontaktlinser, sådan så at man kunne hive det yderste lag af kontaktlinsen, og så har man en ny og frisk overflade. Måske, hvem ved? Jamen, nu åbner Marianne kassen med kongepyton i. Og den ligger bare hernede. Den ligger og kigger på mig, gør den. Kan den lugte mig, eller kan den se mig? Jeg har nemlig hørt, at de ser med tungen, altså de lugter sig frem. Er øjnene så overhovedet så vigtige for den? Det er også en af de ting, vi er ved at undersøge nærmere, men vi mener ikke, at øjnene er så vigtige for den sådan i forbindelse med, at om den skal fange mad og sådan noget. Men måske bruger den synet, når den skal finde sig et sted at bo. Men du kan se på den her kongepyton, når jeg lige løfter den op om et øjeblik, at den har også nogle infrarøde organer, der sidder nede omkring læben, og de organer de kan simpelthen måle ændringer i varme, altså i temperatur, så de kan mærke, ligesom når deres byttedyr de kommer, for de kan simpelthen mærke de mindste ændringer i temperaturen. Jamen, prøv bare at tage den ud. Den ligger jo helt krøllet sammen hernede. Ligner bare sådan et stykke læder. Og nu begynder den lidt at smage rundt på luften. Marianne sidder med den i armene nu. Den bevæger sig lidt. Det er jo en stor muskel, ikke? Jo. Må jeg røre ved den? Ja. Ej, jeg har som sagt aldrig prøvet at røre ved en slange før. Den er helt, helt glat, ligesom... Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, men den er helt kold. Og så når man tager hænderne hen under maven på den, så suger den ligesom lige maven ind. Den kan mærke, der sker noget. Kommer den hen og smager på mig. Altså, du kan jo selv få lov til at prøve at holde den. Må jeg godt det? Så gør jeg noget, man aldrig må gøre som journalist. Nu giver jeg interviewpersonen mikrofonen, fordi nu skal jeg holde en slange. Så jeg lægger lige mikrofonen ned et øjeblik. Holder du ved? Ja, det tror jeg. Jeg har den. Og hvordan føles det så? Den er godt tung. Altså, den vejer lige så meget som en velvoksen kat, vil jeg sige. Så er den helt, helt kold. Den er helt stille og rolig. Nu kigger den bare ud. Og den bevæger sig ikke så meget, men man kan virkelig fornemme, at den bare er ren muskel. Altså. Og den hænger her bare og synes, det er hyggeligt, tror jeg. Eller måske så synes den, det er lidt træls. Kigger den på mikrofonen. Skal vi prøve at lægge den ned i kassen igen? Kan jeg godt det? Ja. Må den godt ramme hovedet først? Ja, ja. Ja, nu ligger kongepyton nede i kassen. Prøver at kludre sig ud igen. Ja, så har jeg også prøvet det. Det var vildt, synes jeg. Blev sådan helt svedig i håndfladerne. Men jeg blev advaret, inden jeg kom herud, at man kunne finde ud af, når man stod med slangen, at man havde en fobi. Men det tror jeg ikke, jeg har. Heldigvis. Ja, det var så mit første møde med en slange. og det kunne have gået meget værre, synes jeg da selv. Jeg var meget overrasket over, hvor rolig den var. Men den er også vant til at blive håndteret, som Marianne sagde, af børn ned i undervisningsområdet. Så den var vant til, at man måske var lidt nervøs også. Mit hjerte, det banker faktisk stadig lidt. Og jeg har nok været lidt mere nervøs, end jeg selv har tur indrømme. Så det kan godt være, at jeg skal gå ned og kigge på en pingvin eller to mere, inden jeg tager hjem.